anxaaf li mooy firim saaru anxaaf. Anxaaf am nañu ne waa pour la ca yaman, am nañu ne anxaaf yam xiqaaf moo di tundi deeñ yoo xam ne bi dafay dëng. Saa yu màkk la wàcc mooy ñeen fukkeelu saar ak juróom benn laaya yi fanweeri laaya la ak juróom. Moom it saaru saari màkk seen aada mooy saxal pas-pasu gëm yàlla, bañ a bokkaal yàlla ak dara, ak saxal yonente gi, ak saxal tekki, ak saxal ak pay. Tàmbalee na wax alxuraan bi ñu wàccee ci yàlla ci dëgg, bu teg ca di waxtaanee xéeram yi yi nga xam ne jéefar yaa ngi koy jaamu te ñu ne yàlla la moo leen di ram fa yàlla. Mu teg ca leeralaat seen ak wéer ak seen ak njuumte ak seen ak moy. Jaam gi ñuy jaamu lu dul dégg du jariñ nekk réer la ci ñoom. Alxuraan andi ay layu leer di dàq loolu. Bu fa jógee mu ñëw ci ay misaal ci misaali doomu aadama ci gindikoom ak réeram. Bu daal tey andi misaalam doom ju baax ju jub ci bindam bu topp ay way juróom koo xam ne kii lu fanam gën a gudd yàgg rek gën a lu mu gën a màgg rek di gën a def ak ragal yàlla ak yiw ak baax ak topp ay way juróom. Mu teg ca it doom ju texeet yi boo xëy ne kii dafa bàyyi bind ka yàlla bindoon ci jub mooy ay way juróom di leen ñaawal ak reetaan. Saal wa ginnaaw ga mu waxtaane xisab xuur ak nitu aatiya beew ko ñu bew ak si àlla ca mu jib mottalee di xisab benn mbooloo moo ko ay jinne lañu ñu déglu woon alxuraan di gëm alxuraan delluwaat seen nit di leen waar. Bismillahi rahmaani rahim haamim ha ak miim loolu rek lañ ci am. Yàlla xam li mu ci doxañ ci biir allahu aalam bi muraadihi. Lenn junjëm yi nga xam ne yàlla tànn nab jaamam baaxe ko mu li xam ca lenn tuuti ci li nga xam ne mu la ci yàlla nëpp nee na xaamim mooy hifduna mustafaana mooy xaamim sàmm gi nu sàmm ki nu tànn tansilu kitaab moom la ñu wàcc ci téere bi. Yàlla moo ko bind tànn ko sàmmal ko boppam boolaaw yaa sem ko mi ne naas moo koy watul boppam. Fu ne fexeel nañu ko fa fu ne pompeloo bu ñu def nañ ko pour ray ka bu ñu def pour loolu ba ñu jëm kaw yàlla ci boppam moo ko sàmmal ko. Dan si kitaab téere bu ñu wàcce bi mi ne laay kenn ci yàlla anaasis ka di aji not ci ngóoram gi ak xakkiim ga di aji xereñ ba leen ne lu nekk fa mu ko rëtëral la koy teg. Maa xalaax naa bindu nu nun yàlla bindu nu samawaati asamaan yi wal ardaak suuf si wa maa bay nu maag li seen diggante illaa bil xaq lu mooy ci dëgg wa ajal ak ab jég bu samar bu ñu tudde mooy yowmal xiyaama mu jëm ci dig boo xam ne bi yowmal xiyaama jëm. Wala si na gaal ñi nga xam ne nag kafaroo weddi nañu muuriduuna way dumooyu lañu amma walis la nga xam ne bunu si roo ñu ngi leen koy xubbee ñu ngi leen koy waare. Xul waxal yow yonente bi ne leen araaytum won wax leen ma maa tardaxuuna li ngeen di jaamu min dooni laay bàyyi fa yàlla aroo nii won leen ma maa saa xalaxoo lan lañu bind ñoom minal ardi si àddina si am la mu wala da leen a ñeel sirkun fu ñu bokkee ci sama waat ndax dañoo am fu ñu société yàlla ci asamaan yi yituu nii andil leen ma bi kitaab ab téere min xabli xaasa lu jiitu alquran bi bu wane ne ñooñu am nañu lu ñu bokkee asamaan ci asamaan si aw asaaratin wala jeexit min ilmin ci xam-xam bu ko wane in kuntum saadiqin njëm wax ngeen dëgg. Mën nañu ko am mu ne wa man atal kenn du gën a réer mi man ci koo xam ne yàtaxu mu ngay jaam man koo xam ne que laa sa jibu du ko du wuyu la woo ñel min doon laay bàyyi fa yàlla kenn gën la sànq dëgg réer ku jaamu loo xee boo ko woyee du la wuy boo xee moom du la tontu bàyyi yàlla. Ku bu ko tontu mukk ila yawmil qiyamah ñu gis lañ ci woon te ñoom xafilun way saggan lañu andu ay seen ak wo moy ñoo ñu jamm saggan ñu seen ak wo ndax duñ ko dekk wa idha khusirat indem fangem na anas nit ñi ka do ñu nek ñoom ñu doon jamm ada andi non lahum ñel ñi doon li ñi leen doon jamm te gis mu leen fangé yaa di leen jox ay lam ñi wax ñi wéddi jamm bañ leen doon jamm wa kanu te ñu nek sax kafirin di wéddi bi ibadatu ci nek bi ibadatu ci nek jamm da nañu leen nonu wéddi sax jamm ngir safara borom wax na ci yéme la yene aw nit ak xéer ñoy xam ñoy matam xéer yoy yi dañu di ka jamm nak ben xéer bëggu ca dem motax ñu wéddi jamm ko bëggu ñoy dem ko gëna tang wa iza tutla dem jangif na alim ci ñom ayatuna sunay laaya bayinatin bir mu nekk di lu leer xala wax la ci na gaani xamna ka foro wéddi nañu lil haqq ñeel dekk lama jaawum ba leen digg deug di kele gaay wéddi deug ba leen deug di kele ñi wax ne hada li day sihrul mubin ak jibar la bu ngir am yaqulu ndax dañu wax ne am bo sax nekku munqati ala moy war ko hatte mané bana bal ñom kay dañu wax ni am dewa lay yaquluna dañu wax ni iftaraw da ka do lol lañu wax xol waxal ni iniftaraytuhu waxal ni yow yonent bi ne len man buma ka duralé yalla wala tam ni ko ndugen ma manal li ñel ma minallahi ci yalla shay an darra waka duralé day bu ngeen ma manal yalla ci yalla darra pour dimbali bu mu yalla alaw mo gëna xam bima tufiduna legen ti xus fi ci mom ci alquran ligey di xosti lu yallul yalla xamna ko moko gëna xam ka fa doyna ma mom yalla bi ci do ka fa doyna bi ci mom yalla shahidan mu nek sedde bayni wo bayni ko sama digeenti ak yeen wote yalla alghafur moy jegal la ko ndo arrahim moy ajiram yalla bo bu bax la bo xane bi bu la day yett ci lu bon loy defit du fatte muk khaburu rahim bu yeremele ku jegal lepp lo ko sama xel delu set nga wolbeuti ko wat jekka yalla loxet mu jegal te nangul la def xol waxal yow yonente bi ne len ma kuntu nekuma won bid'an bi njal be min rasul ci yonente yi bi tan moy lu maslam neel man kay nekuma lu maslam du man la fi yalla jaay yalla jekka yonni andi wu ma lu bes ken masul deg ma kuntu bid'an min rasul nekuma di njal ben pour def lu ken masul def yalla andi won fi ay yonente fay xam ngeen ko kon nak li ma len wax waru len jaaxal wama adri khawma ma yafalu lan lañu jëf bi ci man wala bi ko li yalla dogal ci man ëlëk ak li yalla dogal ci yeen ëlëk it xawma yalla mo xam li muy kenn ku ne la muy nara dogal ci yow ëlëk in at tabi'u yet may top illa ma lu la nga xamne yu hadif nak wahyu ilay ci man man duma top lu moy lima yalla sante rek wama ana jet man illa nasirun lu moy may warakat mu bin bu dajj bir ma def yonante bu len di xuppu ci lima yalla sante ol waxal yow muhammad ne len araytum wax len ma in kana dem nekkan alquran ji min indillah joge fi yalla wa kafartum tigen weddi bi ci alquran ji budé wax yalla deug te ngeen weddi don tam li daka ton tali daf ka neub mune nakala sen bir di mana nek nak setat sen xel ko yalla waxe bonop te yeen ngeen di jam yalla te faw ngeen dajak yalla te weddi ngeen ak ngeen di def wa shahidati shahidina sa'id aji shahid min bani isra'il bokk ci jir bani isra'il ala misli ci lu melni alquran ci fa amana gemna wa jojo wastakbartum yen reey naka ngeen di seen bir di mel am nañ wax ne aji shahid jojo al shahid alquran te gem l'islam moy abdullah ibn salam am nañ wax it ne benen rajulun min bani isra'il bokul abdullah ibn salam ndax saru makala ci abdullah ibn salam mu ngi jebalo ci madina dina bañu gaddaye aksar mufassirin wax nañu ne leg leg am saru makka aye madina dug ci di wacce medina dug ci bir leg leg am saru madina aye wacce makka dug ci bir kon bi aye madina la bo xane wacce la wacce ba do dug ci bir saru ndax abdullah ibn salam ba yonante bi gaddaye di madina bari fore yahut lol jang tawrat dan yu xaw melomit damay dafa am ak wa ko fasiru ne dañ wax ne da ci am ñu wax ne sayyid sahib mi bani isaali boobu du abdullah ibn salam da ci am ñu wax loolu ndax saari makka la kon keneen la koo xam ne kii bokkul abdullah ibn salam ndax abdullah ibn salam mu nga jébaloo madina waaw dama ne am ci ñu waxit ne ay werante la ñii dañu wax ne kooku du bànni du abdullah ibn salam am ci ñeneen ñu wax ne aaya bi ci boppam mooy madina ñu dugal ko ci saaru mak am ci ñu wax loolu ñu wax ne aaya bi madaniya la ndax lee la ngi saaru waxe dañu saaru makka la ba mu des aaya sàngam ak sàngam sàngam waaye na saaru madina la wàcc ba mu des aaya sàngam ak sàngam makka la wàcc léeg-léeg mu am ci alquran ñooñu wax ne nag abdullah ibn salama kon faws laay bi moom kon madina la wàcc ndax abdullah ibn salam madina la jébbaloo ba mu ñëw nante bi gàddaayee dem madina da fekk yahud yi boroomi xam-xam lañu am na ñu xamoon melaw yi moom dafa leeroon ci tawrat doon ñu ko séntu loolu bi mu ñëwee nag jiyoo ak fañ ko bëggee woon boroom xam-xam yi nag daal di soppi leen na leen mandarga yi pour mën a muur xelam jàngkat yu ndaw yi ba duñ ko xam buñ ko teg yonente abdullah ibn salam nag bokk ci borom xam-xam yooyu xay dañ leen dañ ko daan laaj ñuy jiiti borom xam-xam yi ba mu ñëwee mu ñëw ci yonente di ko seet waa ji ñëw ne mooy yonente bi dana seet li ba xam ba mu ñëwee ba jàkkaarloo moom ña mu àndal mu ko séenee la ne kanamu waa ji ma gis du kanamu fenkat loolu la jëkk a wax bi mu laa toog ak moom da ne kanamu gii ma gis du kanamu fenkat daal di ñëw ci moom ne ko daal dama laa bëgg a laaj ñetti mbir yoo xam ne lii ab yonente rek ko war a xam nga tontu ko ci mu ne ko lan ak lan mu ne ko addina ji jeex ban mandarga mooy jëkk ci buy wane ne addina dina jeex mooy benn bi mu ne waa àjjana bu ñu demee àjjana ban ñam lañ leen di jëkk jox ñetteel bi lu tax nit di ni niru ndayam wala mu niru baayam loolu laa lay laaj yonente bi ne ko àddina ji buy tukki mandarga bi jëkk a ñëw moo di aw safara woo xam ne bi dafay jóge peng fam nga nit ñi jiital leen tàkk-tàkk jóge peng kooku mooy mandarga bi jëkk a wane àdduna jii tukki bu nit ñi demee àjjana ñam wala ñu leen di jëkk a jox mooy resu jënd moom leen di jëkk a jox resu jënd kabari xuut ne moom leen di jëkk a jox naaka ren di wala moom bugal ko mooy witt ay duunxam wof ay duunxam yépp wala mu tëj ci béréb wala mu rey wala mu andil ko lay wu leer mu ko mën a nangoo ba ma ko set mu toog aada ba ayi din tuuti fu doxul da daal di ñëw ba xaala mu ne Suleyman ahattu gis naa bi maa lam fa it bi loo gisul xam naa loo xamul ba jiitu ko dama laaj andil min sabayin jël ci réew mu ñu wax sabaa ca yaman waxu yaman dëkk bu ñu wax sabaa ca waxu yaman balaa jóge ma naa la andil bi na bayin ci xabaar yaxin bu wóor te bu am solo la ndax ba mu ñëwee bu mu ko la gëdd loolu la daa di tàmbali laaj dafa ñëw daa di tàmbali di baalu ndax tase naa yenn picc ñu ne ko ah Suleyman tëkku na la wax ko li mu wax mu ne mbaa settee na mooy dinaa ko def nangam wala mooy settee lu dul mu ndax nangam mu ne mbaa wax na loolu ñu ne waaw nee naan wala nga indil ko lay wér balaay dem baalu nag daal di sëgal ay boppam ak laafam daal di firi laabam tekk ko suuf di raam di ko wax ne ko dama lay andil xabaar bu wér bu am solo te sabaa laa ko jële balaa demoon inni wajet bu fekk naa imraatan benn jigéen tamli ko mooy seen buur moo leen moom nit dañu ñoxee jigéena leen moom uuteeg joxeef na ko moom jigéen jóge min kuli seen lu mu mën a doon nit di am na ko wala ha arsun azim am na it gàngu ne bu rëy rëy rëy mooy cheesu buur bu muy toog wajetuwaate fekk naa ko wa xawmaha ak wulitam yaskidun ñuy sujjo di sant ñeel janta bi mi do lay baye yalla te lamuy nguuram lamuy reey reey reey xeram lañuy jaam ndax janta bi lañuy jaam illa huwa al mum rabbul arsh moy borom arsh al azim ba daji mak sulayman nak baka biccam hudu hudu bo waxe mu señ buru bobu bu mu ko waxe lolu mu nek nak sa wax ji dina ko xol sa nan turu dana no xol sa wax asa dax ta ndax wax nga deug am kun tawal da nga nek min kasim bok ci way tan yi li nga wax nak dina ko set xam deug lam deet ci ki sakana xabar bi nak weddi wona kene nek bo ko dul mom wi def adina ci xam woné lolu amna ci mu dal bind ben lettre tampé ko ci tampom jox ko ko duhut nek demal jox yobbu ko isab tebal bi kitabi sama lettre hada bi fa alkhih ilayhim nang ko sanni ci ñom yobbu ko ba ci malikatu saba ak ak quartier nga sanni ko suma tawalla anhum boko sanni nga du moy nga dedd nak nga len sori aslaf pantour nga xol ma sa yar joon lan lañuy tonto lettre bob nga deg bañu xam tonto la door ma door ñew ci man odu hudde dal di jël lettre ba dem ba ci balkhis ak aw nitam day yoroxlu dal di raf raf firi ay lafam yëkëti bopam dal di sanni lettre ba ci penku balkhis dali naw yoroxlu ci porte dem di deg khalat balkhis ne ya ayuha al malaw yen bolomi inni naka mande o khesan yefna ille ci man kitabun ab lettre karimun bu tedd tedd tere lettre bu mag bu tedd mu lay sanni ci man innahu naka lettre bi nak min sulayman mu ngi joge ci kuñ wax sulayman dal ubi lettre bi jang ko mu bind ci innahu ana lu bir bismillahir rahmanir rahim ituru yalla mom la def ci lettre allah ta'alu ngeen baña reey reey lu alay ci sama kaw len gangé du sama kaw watu ni ñew len ci man muslimin di jébal do rek la ci bind bismillahir rahmanir rahim bu len gangé lu ñew len jébal gis mu ja lool la ci def ko do day deglu mune bu len reey reey lu ni bor yi reey reey lo ndax ku yor nguur fa le kale yor tu ko ne xam nga kala man waye man du ko gawa nangu day jema bañ ba bor ba maté ka rek nak muy doore nangu muy len lolu mu le ci fek ñew len jébalu rek ci yomb khalat balkhis ne ya ayyuhal malaw yen bolomi aftuni fi amri ubeel ma ci sama mbir ma kuntu ma suma nek kat khati atan di dogu am ren mbir ata tashhaduni lu moy degen ma tewé dama len wo ngeen tew ma laaj len ci khalat wala ma sa dogu ci mbir dina gisso ak yeen wolel ba ngeen dajé ma laaj len khalat lettre bi nak bu seen khalat khalus gangu dem jeb wax kilifay soldar yak ak wa ministeram ay ministeram yep ay jarafam yaka nahnu ulu quwwatin nun boromi dole lanu ulu basin shadid borom gañ bu metti lanu nun borom materiel bu reey lanu nun dal nekkunu di yor nekkunu andek ay technicien yu set khalat nun dal dole lanu am te nu ngi top sa digal te lo joxañu dox amna nu dole te kenn nu dekk wal amru ilayki laji mbir ma ngi delo na la mbir mu ciow fanturi xolal yow ma sa tambur lolou digalu def lolou lañ ko tonto wonte dolo delo lolou mo daldi mom nako am xalat la ci defa go gis ci defa foko fek yalla da kay ciiral xel mom daf ko am mu le dinal muluka naka bur yi isa dakhalo buñu duggé xaritan ab dekk ci notel afsaduha ñu yaq dekkam wajaalu ñu def aisyata ahliha way teggi dëkk ba ajilatan di torox wa kazalika nako non yef on lañu jëf bur li adam bu duggé ci dëkk ci xex te dëkk ba ñewul womut lu may dañu bañ bañ mu natante ñom ba not leen ña doon kilifay dëkk ba ña yoron personnalité ñom lay fulli toroxal leen fal ñu ñu gënon na soufel yaxati dëkk ba lu ñu doon seen mandarga ak seen baax yépp daf koy tassale loolu mooy aaday bur loolu tonto mbolo bur bu fekkee ne ñëw na te moonu ëpp doole noonu lay def waaye nag am naa xalaat way nii naka man mursilatun aji yónni laa ilayhim ci ñoom bi hadiyatin ci benn kado am na benn hadiya boo xam moom laay tànn mu rafet bu ji déggoo ak bur bur bu mag ni moom mur kado bu mu déggool yónnee tànn ci samay nit tànn ci yéen délégation bu ko yóbbu fa nasiratun aji xoolaa bi ma yar jong almursaluun ña ma yónni nag lan lañ may indil lu muy tontoo ndax ci hadiya bi danaa ci xam bu fekkee ne yóbbu naa hadiya bi kado bi bu fekkee nangu nag ma xam ne bur la boo xam ne bi addinaa ko tax a jóg moomee la bu yaatu day wut na ngeen dem xeex ak moom bu nanguwulee hadiya bi ma xam ne bu yonente la bu dëggu nan ko topp loolu mooy xalaat may seet wala maa jaa Suleymaanu wala maa jaa bañu ba mu dikkalee Suleymaan ba ñu dikkalee Suleymaan xaala Suleymaan ne atamit duuna nii ndax da ngeen may dolli bi maa leen alal ndax fekk ba ma xeelu nag bu doxu da dafa daal di naaw ñu wax ko Suleymaan nekk nag muy lay yónnee délégation bu ñëw seet si wax ko nag la mu wax lépp nettali ko Suleymaan Suleymaan daal di préparé daal di ne jinne yi ndax moom yàlla da ngaa tàggatool jinne yi ak rab yi yépp jinne yi ñooñu dem ci géej gi nuuru wurus bi ndax wurus bi nekk ci géej moom bari na bari waaye boo xam yàlla rek xam nu mu toll ñooy dem nag di ko nuur di ko génne mu ci lëggee lu mu bëgg a lëggee mooy léegi lëggee leen may benn pale pale boo xam ne bi pale veer lay doon lëggee leen ma benn tali tali boo xam ne wurus lay doon dañuy def buñ ko lëggee ba dañuy tane na ngeen ci daal di jëmbat ay garab yu werte yu rafet yu fleur te lu mel ni ay produire ngeen di def ci pegg tali bi boo xam ne bi ni ko restaurant yi yi maçon yi def yoxe yépp wurus lay doon day leef leen lu mat ñaari kilomètre wala ñetti kilomètre bala ñu ëgsi ci dëkk bi ci wurus rek lañu jaar bëgs marjaan ak yaxuut moo leen cëx garab bu ci nekk di leen di wurus bi leen ci kaw xob yi bu ñëwee seen pale weer bi jinne yi daal def loolu lépp bi délégation bi daan ñëw ñu nga yor seen wurus yi ñu doon ay baari wurus yoo xam ne moom lañu bëggoon a jox lu mat juróom-ñeent pour mën kaa jox kaddu Suleymaan ñëw ba jublu moom ñaari mètre yi ñu ko jox rek moo gën a rëy lañu yor ñuy waax ñu ñëw ba ñuy dañoo tiit jinne yaa ngi rang nag yor mu ne ngeen tànn jinne yoo xam ne yor melokaay wu rafet ñu rang ci ñaari mbedd yi doy ñëwee ñu daal di ñëw daal di nuyu Suleymaan wax ko li ko bur bu jigéen bi wax jox ci kado wax ko wax ju rafet ni kilifa di waxantee kilifa neko nag waxoon na ne ñu jox la kado bi Suleymaan yi atami duuna ni bi maa ndax da ngeen may dolli alal fa ma aataani allahu li ma yàlla jox fekk mu daf kaa def ngir daawa ndax l'islam du def propagande nitu addinaa ko def waaye l'islam lu mu def daawa lekk tudde daawatu ilallah ndax daawatu ilallah façon bu nekk na koy def nit fi nekk na nga leen defee daawa li ci waxee gisuñ lu mooy addina bu bëggee nekk ci dafa diine bëgg ñu ñëw sa diine ji faw nga am addina ju mel ne ca ñoom ndax lu ko mel dañ lay xeeb buñ la xeebee nit yi addina yi bu ñu amee lu dul jeex milliardaire yi bu ñëw yow bu ñëwee ci yow itam fi mu ñëw seeni xol a nga lay xeeb te yëguloo moo la waral ñuy fàggu loo xam ne bii fàggu ñu ko lu mooy bañ ci addina yi xeeb leen rek waaye defuñu ko ngir tiital kooku daanwa lañ ko tudd loola mu leen def daanwa la ko defe ndax ñooñu ma suñoo xam ne defe ne addina si yëpp ñu dafa alal dañoo ci gën a tet moo tax Suleymaan ne leen li ma yàlla jox pour wan leen ni moom mii wat ak yonente am naa lu mel lu li ngeen am te maanaam na buur may jaamu la mooy yàlla kenn rek la. Lii ma yàlla jox moo gën li mu leen di jox. Nguur gi mu ma jox moo ak bu ànd ak yonent moo gën lii mu leen di jox ci alal. Antum yéen bi hadiyatikum seen hadiya bi kafrahoon moom ngeen di bégee moom ngeen di bégee di ci kontaane. Irji ilayhim mu ne chefu délégation ba delluwaatal ci ñoom wala naati yannahum bi junudin giñ naa ne dinaa leen indil ay soldaar yoo xam ne laa xibala lahum bi haa du ngeen leen dégg. Lii ma leen wax buñ ko defalee dinaa leen indil leen boo xam ne duñ am duñ ko mën a dégg mu delloo waxtal hadiya bi na nga ko delloo jox ko man lii ma yàlla jox moo gën a bari li ngeen am soxlawu ma ci dara delluwaatal ni ngeen ñëw ngir jaamu yàlla laa leen wooyee bu ngeen ñëwul nag dinaa leen indil leen boo xëyee amul bu ngeen ko mën a dégg bu ngeen maa xeex ak ñoom mukk. Te it wala nu xëy jannahum dana leen génne ci seen réew ma ak jëllatan bi mu ñuy torox bu mu te ñoom saaxiro ñu di way gàccewu gaañee delluwaat ñu demee ñu waaru wax nettal ko xabaar yi la ñu gis wax ko balxiis